وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم الله جل جلاله در آیات قبلی برای ما شما چگونگی ابتلاء ابراهیم علیه السلام را یاد داد و تذکری که در ابتلاء از او بود در حقیقت چگونگی الگو پذیری را برای ما شما تعلیم داد. هرگاه شما قائد و رهبر و الگوی را به خود تعیین میکنین، پس بهترین الگو و سرمشق برای شما حضرت ابراهیم خلیل علیه السلام است. آنچه که مهم است ایست که حضرت ابراهیم خلیل به خاطر ازی که ما شما از هم پراکنده نشویم و در رابطه به ارزش‌های من عمل بکنیم و مطابق دساتیر الله جل جلاله در یک مرکز اجتماعی با هم یک جا به عبادت و نیایش و عظمت الله بپردازیم، حضرت ابراهیم او مرکز را هم برای ما شما ترتیب داد، او مرکز را هم پایه‌هایش را استوار کرد. بنابراین یکی از بزرگترین نعمت‌های الله است که امت اسلامی مرکزی را دارد، جایی را دارد که از کل سرزمین خود، از کل دنیا، از هر جایی که هستند به خاطر تجمع و تذکر امور دینی خود و نیایش به سوی الله واحد و لا شریک در او مرکز جمع می شود. او مرکز را حضرت ابراهیم علیه السلام برای جامعه بشری بار دوم بعد از اینکه تخریب شده بود و خراب شده بود از بین رفته بود، او برای مردم معرفی می کند. بنان من حیث یک شیء که از امتنان خداوند متعال، از نعمت الله جل جلو بر بالای ما شماست، یکی هم کعبه مکرم است. جهت امتنان الله او را یاد می کند که وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ، و انگامی که قرار دادیم البیت خانه کعبه را مثابةً للناس، مرجع برای مردم، مثابةً للناس، مثابه به معنای مرجع، اگر صاب یسوب و مثابن گرفته شود، بیاد داره انگامی که قرار دادیم خانه کعبه را مثابةً للناس، مرجع گرفتن ثواب برای جامعه بشری. بناهم مصدر به معنای موضوعی که یثاب و الیه، ممکن است که ای مثابتن به معنای ای بوده باشد که جایی که انسان در اوجا بار بار مراجعه می کند. بیاد دارید که هنگامی که ما قرار داریم خانه کعبه را مثابت للناس، مرجع برای مردم، ایتو مرجعی است که یک بار که بری بار دوم هم دلت می شود که بری دیگه، ایتو نمی شود که یک حاجی یک بار رفت و بگه دیگه کفایت می کنه، نه، هر سالی که می آید در دلت ای تکرار می شود که ای کاش که در اموجا می بودم، از رمضانی که می آید در دلت ای احساس پیدا می شود که کاش که در اون مکان معظم قرار داشتم. بنان محبت از اون مکان را خداوند متعال در دل مؤمنین انداخته، و انگامی که قرار داریم خانه کعبه را مثابتا للناس، مرجع برای مردم، و امنن و جای امن قرارش دادیم. دو ویژگی خانه کعبه دارد، یکی که مرجع برای حل مشکلات امت اسلامی، دوم مرجع برای گرفتن ثواب، سومی که تپش قلوب مسلمان ها از جهت محبت به او، ای عرصه چیز در اوجا وجود دارد. و امنن با ای ازدحام بزرگی که در اوجا صورت میگیره، الله او را خانه امن هم قرار داده. امن از هر وجه، امن در عبادتت احساس میکنی و این را یک حاجی که اوجا برم میفهمد. در افغانستان نمیال اگر یک کسی بیاید و در مسجد ما تو رفع الیدین بکنه، شما میبینید که چه قصر شور میخورد، چه انسان های جاهل میگه که ای چرا این رقم کار کرد، یا یک کسی آمین بگه قار یک تعداد میاد. و در کعبه برو یک تعداد آمین به جهر میگید، یک تعداد چپ میباشد، او را توهین نمیکنه، ملامت نمیکنه و او که گفته او را پس آرامی هستن. یکی را میبین دوستایش کشال هستن، یکی را میبین دوستای سر سینهش هست، یکی را میبین دوستای سر ناف هستن. هیچ کس به کسی نمیگه که تو غلط کردی و خراب کردی و امنن. عبادت الله را بکو، کلگی برات به احترام و تواضع میبینه، ای تو امنی میبینی. او کسی که سر سینه دست گرفته در دلت این نمیگرده که ای از این قبول نمیشه، از ما که سر ناف گرفتیم از ما قبول میشود، این رقم هم نمیگی، بلکه میگه یا الله از این شاید قبول شوه، از ما نشوه که قبول نشوه. ای تو یک تغییر را احساس میکنی در وجودت و امنن. در باب معرفت الله و در باب عبادتت کاملا امن را احساس میکنی. عین شکلش امن در مالت هم هست. هیچ کس مالت دزدی نمیگه پرتوشه، کسی نمیبره از پیش که ببرد. یک روی که زبرای افغانستان که میره دوم گپ است که از پیش با شکل چال و نیرنگ میره، ولی اگر مستقیم چیزی بوده باشد هیچ کس دزد زده نمیتوند. و او هم جایی که از پیش دزدی میکنه در وقت است که پی نهایت در ازدحام، در ازدحام، و الله جل جلاله اونها هم غالبا رسوا میکند. از طرف امن در ایست که وقتی که اوجا بری عملا میفهمی، درک میکنی که این میلیون ها انسانی که در اوجا جمع میشود از هر جا گرد هم میآید، خدا شاهد است که اگر 300,000 نفر در کابل پایین شود دیگه نان قیمت میشود، نان کم میشود، اوش کم میشود، مشکلات متنوعی به او انسان ها پیدا میشود. ولی میلیون ها انسان یک بار میریزد، امو نان امو ترزان است. هیچ کس احساس زیره نخواد کرد که نان ما کم است. هیچ کس احساس زیره نمیکنه که میوه ما کم است. یا چیزی که ما برش ضرورت داریم او کم است. حتی از جمله این میلیون ها انسان یک جای پایین می شود. شما باور بکنه اگر خواسته باشی که هر روز کالایت تبدیل بکنی و هر روز بشی، اما تو زمینه برات مساعد است و می کار کرده میتونی. بنان الله او تو یک جای امن قرارش داده. و از طرف دیگر احساس زیره میکنی که هیچ کس با ما کاری هم گرفته نمیتونه. برو صبحی داخل مسجد حرام شو تا دیگه صبح بیرون نبره، کسی بعد نمیگه چرا نمبره و تو اینجا چی میکنی. بنان الله میگه یکی از امتنان و نعمتهای الهی امیس بر بالای مسلمان ها که توسط حضرت ابراهیم علیه السلام بنیاد ازی برای ما شما گذاشته شده، بیاد بیارید و الگو پذیری بکنی از شخصیت ابراهیم، در این که قرار داده ما خانه خدا را، کعبه را، مثابتا للناس، مرجع برای مردم، ثواب میگیرن، مثابتا للناس، جایی که انسان ها در اوج احساس تشنگی میکنه که بار دوم باید مراجعه بکند. و امنن و خانه امن، امن در عقیدت پیدا میشود، مطمئن میشه که یا الله چی خانه بزرگی است. احساس عجیب در اوجا به دستت میرسد. ما در کعبه مکرمه در منزل دو بونی یک نفر است، در این طرف خانه کعبه میدید و گریان میکرد و میگو اللهم زدنا ولا تنقصنا، یا الله ما را زیاد بگو کم نکن. ما تعجب کردم که ولی به این کلمه شرا اشکش میاد، در این کلمه چی نهفته است که تو میگوید. نزدیکشون برش گفتن که برادرم ما نفهمیدم که در این کلمه چی است و تو شرا تو یک اشکش میاد. که بخاطر که یک بار تو پایین ببین این میلیون ها انسان امروز در اینجا به یک خدا ایستاده هستند، به یک شریعت محمد صلی الله علیه و سلم رو آوردند، به یک امام ایستاده اند. الان که یک روزی بود که در امی خانه حضرت محمد صلی الله علیه و سلم جای نداشت، در امی جا قرار داشت، الان که کثافت و چتلی را به گردنش انداخت از اینجا بیرونش کرد. امروز اقه مسلمان ها زیاد است که در امی خانه جای نمی شود و حتی حریمش تثبیت شده که از این به او طرف مشرک داخل نشود، از این به او طرف کافر داخل شده نمیتونه. بنام ما به الله دعا میکنیم که خدا زیاد ما بکن. و اتخذوا من مقام ابراهیم مصلا، و گفتیم که بگیرید من مقام ابراهیم مصلا، از مقام حضرت ابراهیم علیه السلام مصلا، جای نماز را، جای نماز را از اوجا بگیرین. خانه کعبه به اساس نقل تاریخی و به استشهاد آیه 37 سوره مبارکه ابراهیم ربنا اینی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی درع عند بیتک المحرم و با آیه 96 سوره مبارکه آل عمران این اول بیت وضع للناس للذی ببکت مبارک به دست حضرت آدم علیه السلام به تعبیر زیاد گذاشته شده. و بعض از دانشمندان که نه ای توسط ملائکه گذاشته شده و حضرت آدم علیه السلام اجا عبادات خدا شروع کرده. به اساس روند تاریخی گاهی هم تخریب شده و گاهی هم وجود داشته. بعد از اینکه در قبل از زمان حضرت ابراهیم علیه السلام به اساس سیلی که آمده بود، به اساس بی‌آبی که در این وادی بود، به اساس گرمی که در اینجا بود، مردم از اینجا نقل مکان کردند. دیگه در اطراف کعبه کسی نبود، کعبه فراموش شد. بعد از اینکه حضرت ابراهیم علیه السلام مأمور به ساختن از کعبه شد، اما قواعد گذشته را زنده کرد، قواعد گذشته را آباد کرد به امو قاعده، به امو سیستم، تا ای که در زمان پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم قبل از اینکه مبعوث شود کعبه باز سیل بردش. وقتی که خراب شد باز مشرکین و قریش پول خود جمع کردند و تعهد سپردند که برای آبادی کعبه یک رقی حرام و مشتبه هم باید بر در جور شدنش بکار نباید بفته. اما بود پولی که جمع کردن، این پول به اندازه نبود که کعبه مکرمه را با تمام قواعدش بنا بکنه. از این خاطر تا یک حد جور کردن و حتیمه که امروز یک دیوار کجی در اطراف کعبه است، او را از پیش بیرون کشیدن. گفتن اگر پولدار شدیم در آینده بازو حتیم را هم داخل کعبه مکرمه میکنیم. وقتی که خانه را جور کرد، مسئله چگونگی گذاشتن حجر الاسود الحمدلله با کلتان معلوم است که خود قریش به خاطر از اینکه این اعزاز به دست کسی باید بوده باشه که یکی از بزرگایشان باشه و به اساس اختلاف که هر قبیله میخواست که حجر الاسود را بگذار، قریب بود که شمشیر بر یک دیگری بکشن. اموز که با گفتن که هر کسی که صبح وقت داخل حرم شد امو امی سنگ را بگذارد. پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم از کل کده پیش داخل شد. وقتی که داخل شد پیغمبر خدا را که مردم دید گفتن ای امین ماست و با گذاشتن ازی سنگ کل قبائل رایز شد. در وقت پیغمبر مبعوث نشده بود بر رسالت. پیغمبر علیه السلام نگفت که می رم میمانم، فورا گفت که چادر را بیارین. چادر را آوردن، ای سنگ را در میان چادر گذاشت. از این بعد رؤسای قبائل گفت که بیاین همتان یکی از این گوشه های چادر را بگیرین و با اتفاق تام این چادر را بلند بکنید. وقتی که چونین کردن همه قبائل در گذاشتن سنگ در جایش اشتراک کردن. وقتی که بلندش کرد پیامبر خدا علیه السلام با دست مبارکش او را گذاشت. ببینید که در آیت پیامبر خدا علیه السلام و واداشتن مردم را بی که کلن احساس بکنه که در ایش ساختن از کعبه جاری دارن. بعد از اینکه کعبه مکرمه فتح شد توسط مسلمان ها، پیغمبر خدا علیه السلام به حضرت عایشه صدیقه گفت که عایشه اگر این مردم نو مسلمان نمی شدن و از اسلام خوب آگاهی می داشتن ما کعبه را بیران می کردم، بعد به سیستم حضرت ابراهیم خلیل ای را جور می کردم. و ابراهیم خلیل ای رقم کعبه جور کرده بود که حتیم هم داخل کعبه بود و دو دروازه داشت که از یک دروازه داخل می شدی، از دروازه دیگرش بیرون مبرامدی. من امی رقم می ساختم. ولی از اینکه مردم توانایی چونین تغییرات را فعلا ندارن بنان آلی به جای خود گذاشتیم. حضرت زبیر عبدالله ابن زبیر رضی الله عنه انگامی که در مکه مکرمه خلیفه بود و در اوجا حکومت داشت، بازو مبارک خیز کعبه را تخریب کرد و به شکل حضرت ابراهیم علیه السلام او را جور کرد. امو رقم دو دروازه برشان و امو رقم حتیم هم داخل کعبه کرد. بعد از او که او شهید شد، باز حجاج بن یوسف توسط از او پس تخریب شد و کعبه به من شکل امروزنگیش آباد گردید. فعلا به من شکل گذشتهش است. بعد از مرور و بعض خلفا میخواستند که یا به شکل حضرت ابراهیمی جور بکنه و یا هم تغییر در سیستمش بیارد، علما مانع شد و از او بعد کسی در کعبه تغییر را آورده نتانسته. هرچی مسجد حرام است در این تغییرات آمده، هر حکومت که آمده به اساس امو سیستم خودش وسعت ایره داده، تا ای که آخرین وسعتی که یک بار صورت گرفت توسط خلفای عثمانی صورت گرفت. بعد از این اونا تانستن تا یک حد کار بکنه و در وقتهای اخیر توسط ملک فهد تغییرات کلی آمد که یقینا الله برش اجر بدهد، کاری کرد که ام وسعتش داد، ام منازل برش جور کرد، ام جاهای به اصلاح سیستم آبش برش جور کرد. این کل خدماتی که امروز حجاج میبینه انشاءالله خود میفهمه که یقینا خدمت بسیار بزرگی صورت گرفته. و تا 2012 وسعت ثانی فعلا در کار است که 58 منزل بلند منزل را فعلا تخریب کردن و توسط کوی حضرت عمر رضی الله عنه کار صورت گرفته که باز هم در حالت توسعه قرار دارد. الله می که واتخذوا، و ما گفتیم که بگیرید، من مقام ابراهیم، از مقام ابراهیم علیه السلام مصلا، جای نماز را، جای نماز را بگیرین. مقام ابراهیم قامو فعلا هم شما میبینین وقتی که اقصای کعبه را ببینین، یک قلعه که طلایی است از برنج جور شده، در مابین از او سنگی است که حضرت ابراهیم علیه السلام انگامی که کعبه را جور میکرد سرزو سنگ استاده میشد و یک سنگ دیگر را میگذاشت. فعلا هم نقش پای حضرت ابراهیم علیه السلام در اونجا دیده می شود. هرگاه که یک حاجی طواف خود را پوره بکنه، کار نیک و سنت ایست که در مقام ابراهیم نماز بخونه و ائمه حرام هم در انگام نماز خواندن در جای مقام ابراهیم استاده می شود. از طرف دیگری، طرف مقام ابراهیم یک گوشه اولش در اونجا حجرالاسود گذاشته شده که از اون بعد مقام ابراهیم شروع می شود و یک حاجی طواف خود را از حجرالاسود شروع میکنه، یعنی اولین قدمی که داخل میشه در حقیقت وارد سرزمین یا جای مقام ابراهیمی میگردند. و عهدنا و حکم کردیم ما الی ابراهیم و سوی ابراهیم و اسماعیل علیهما السلام ان طهرا بیتیه، این که پاک دارید خانه مرا، للطائفین برای طواف کنندگان، و العاکفین برای معتکفین، و رکع السجود و برای نمازگزاران. ما حکم کردیم به حضرت ابراهیم و اسماعیل علیهما السلام، اول اینکه ان طهرا بیتیه، خانه ما را پاک نگه دارید. چه رقم پاک نگه دارید؟ از نظر ظاهری و از نظر معنوی. از نظر ظاهری که کثافت ها در جا وجود نداشته باشد، زیرا بهترین مکان اوست. و از طرف دیگری برش حکم کردیم که این جای پاک بوده باشه از نظر معنا، در اینجا شرک صورت نگیره، در اینجا به غیر الله آواز صورت نگیره، در اینجا غیر الله یاد کرده نشود. این تعهد ما بود که و ای حکم ما بود که به حضرت ابراهیم علیه السلام داده شد. این خانه را اتو یک خانه ای پاک بگردان که ارگال طائفین برای طواف کنندگان، طواف کننده بیاید در اینجا عظمت الله را احساس بکنه و از شرک دوری بکند. و العاکفین، این خانه پاک نگه دارید برای کی؟ برای کنانی که در ایجا اعتکاف میکنن، میشینن در ایجا. و رکع سجود، و به عام مسلمانایی که نماز میخوانن. مراد از رکوع و سجده چون اختصاص به نماز دارد، تعبیر به نماز میکنیم، بر رکوع کنندگان و سجده کنندگان، یعنی برای نماز کنندگان، کنانی که نماز میخوان به اونایی را پاک دارید. این تعهدی بود که الله جل جلو به حضرت ابراهیم داد و از حضرت ابراهیم علیه السلام گرفت. و تا انگامی که حضرت ابراهیم علیه السلام زنده بود، در این خانه نه کثافت مادی بود و نه کثافت معنوی، اردوش از اردوش ایره حفظ کرده بود. بعد از اینکه حضرت ابراهیم علیه السلام از دنیا رحلت میکنه، آهسته آهسته در کثافت معنوی شروع می شود، نه از نظر ظاهری. از نظر ظاهری در کل تاریخ کعبه پاک بود، هیچ کس رو نمید که در اوجه کثافت بوده باشد، ولی از نظر معنا آهسته آهسته به طرف شرک حرکت صورت گرفت. وقتی که حضرت ابراهیم علیه السلام این کعبه را جور کرد، آمادش کرد، باز خود تعجب کرد که آیا می شود که در اینجا باز مردم بیاید، می شود که در اینجا باز طواف کننده ها شروع بکند. و در جور شدن کعبه دو نتیجه را کرد. آنچه که سبب نبود مردم در ایجا بود، یکی نبود آب بود. الله جل جلاله توسط حضرت اسماعیل علیه السلام در جا ببینید که توسط پایش آب زمزم برش میکشد. آب زمزمی که امروز هم انسان تعجب میکند، و این میلیون ها انسان هم آب میدهد و روزانه حداقل 36 تلر آب ای در مدینه منوره انتقال پیدا میکند. در اوجا برای نماز گزارا داده میشود، با وصف زی هم آب خلاص نمیشود. اینمک آب را الله جل جلاله به یک سرزمینی که قطعا آب نداشت، اگر صدها متر بزنی آب نخواد پیدا کردی، ولی الله برش وسیله ای قرار داد. بنام حضرت ابراهیم علیه السلام فهمید که از یک طرف آب پیدا شد، از یک طرف الله بر ما حکم کرد که این خانه را باید آباد بکنم. بنام چی چیزایی هست که حضرت ابراهیم علیه السلام برای نبیری خود و برای انسانهای مؤمن میخواد. و اذ قال ابراهیم، به یاد بیاری هنگامی که گفت حضرت ابراهیم علیه السلام رب اجعل هذا البلد بلدا آمنا، پروردگار بگردان این مکان را شهر با امن. از این آیه ما تعبیر میگیریم که حضرت ابراهیم علیه السلام کار خالصانه لله انجام داد و بعد از او هر کاری که صورت میگیرد برای یک مؤمن ضرور است که دعا بکند. ما شما هم که نماز میخوانیم، در اخیر نماز چی میخوانیم؟ دعا میخوانیم، نه؟ اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا و فی الاخره حسنتا و قنا عذاب النار. اخیر نماز خود را با دعا چی میکنیم؟ ختم میکنیم. و ما میتونیم دیگه ادعیه را هم بخوانیم، یعنی تنها به این محصور نیست، میتونیم ادعیه دیگر محصور را هم در اینجا جای بتیم. این کل چی است که اخیر عبادتتان را با دعا و نیایش باید چی بکنه؟ ختم بکنیم که یا الله طرف ما قبولش بکن، خانه را جور کرد، در اخیر که خداوند متعال به این اجر پاداش بدهد دعا میکنه رب اجعل هذا بلدا امنا، پروردگارا بگردان این مکان را شهر با امن، ورزق اهله و روزی ده ساکنان آن را من الثمرات از میوه ها من آمن منهم بالله والیوم الاخر، آنان را که ایمان آوردن به وحدانیت الله و به روز آخرت. ای پدر در حق اولادش دعا میکند، اول خدا ای خانه را خانه امن بگردان، ایتو نشد که زیر یورش دیگرها قرار بگیرد، ایر دیگرها تخریب بکنه، ساکنان شهر مهاجر بسازد یا هم به قتل برساند. زیرا چنین کاری قبلا وجود داشت، هر جای یگان بار مورد هجوم قرار می گرفت و آنچه که مردم در اختیار او را از پیشان می گرفتن. دوم نکته که علت فرار از یک منطقه، یکی هم سیستم ایست که مردم فقیر بوده باشه، نان نداشته باشه، وقتی که در یک جای کار باشد، پول باشد و وسائل زندگی و معیشت مهیا، به کسی اونجا هجرت نمی کنه. مردم افغانستان علتش مهاجر بودنش دو چیز بود، ناامنی در افغانستان و دومش بیکاری در افغانستان. امروز هم همین نکته است. در اوج هم حضرت ابراهیم علیه السلام همین نکته را میگه. چرا حضرت ابراهیم علیه السلام بیرون میرود؟ به خاطر ازی که اولادش یا ناامنی در اینجا به وجود میاد و یا هم رزق و روزی در اینجا کم میشد. حضرت ابراهیم علیه السلام همین اردوی شد به الله میگه یا الله به این منطقه امن بده که، و دومی که ورزق اهله من الثمرات، پروردگارا به این مردم را از آنچه که روزی است به اینها عطا بفرما. من الثمرات، ثمرات به معنی عام میوه نمیگیریم، آنچه که انسان به او ضرورت داشته باشد از کل میوه ها را نصیبش بگردان. من آمن منهم بالله والیوم الاخر، آن را که ایمان آورده به الله والیوم الاخر و به روز آخرت. قال، گفت الله جل جلاله در قبال دعای حضرت ابراهیم علیه السلام، و من کفر فامتعه، و کسی که کافر شود فامتعه بهرمندش گردانم قلیلا اندکی. کسی که منکرم می شود باز هم به حرمت از این کعبه، به عظمت از این خاک مقدس، باز هم از این مسئله امن و روزی استفاده خواهد کرد، باز هم در امن خواهد بود. ولی در دنیا ثم اطره الى عذاب النار، پس به بیچارگی برانم او را، الى عذاب النار، با آتش، با عذاب آتش باز او را برانم، و بئس المصیر، و بعد مرجع است دوزخ. چه قرآن کریم چه تأدیب میکنه، با عظمت دعای تو و با حرمت از این کعبه، آن کسی که کافر هم است از امن از استفاده خواهد کرد، از رزق و روزی از این کعبه استفاده خواهد کرد، ولی به معنی ازی نیست که در آخرت هم نجات پیدا میکنه. در آخرت باز به بیچارگی و ذلت او را برانیم به طرف عذاب آتش و بئس المصیر و بد مرجع است آتش. بد مرجع است. ببینیم که در اینجا قرآن کریم تثبیت میکنه که ممکن نیست که انسان اولادی خوبش بوده باشه ولی ما سید هستم. ما فرزند فلانه استاد و مولوی و فلانه شخص هستم. بنان ار اعمال زشتی که میکنم، ار عقیده خرابی که دارم، کسی که من کار نداشته باشه. نه، ایتو نیست. در بهترین مکان قرار اگه داشته باشی که کعبه است. در ظاهر شاید در امن قرار بگیری، ولی پیش عذاب الله خامخا دچار میشین. بنگیرید نکته را دقیق در ذهنتان بسپارین. ما متاسف هستیم به اقتداری از برادرایی که اونا خود را به اهل پیغمبر علیه السلام نسبت میدن و سر خود نام آقا سر میگذارد که ما سید هستیم، ولی در را ظاهر که میبینیم ریشایشان تراش شده میباشد، به شریعت خدا پابند نمیباشد، به نماز پابند نمیباشد. آثار یک انسان دیندار و موحد، آثار او کسی که به افعال جدش، به سنت جدش او پابند بوده باشد، در او دیده نمیشود. و تأسف ما ایست که غالبا در این مردم باز جهل زیاد است. این مردمی که خود نسبت به اهل بیت پیامبر میدهد، متاسفانه که از قرآن حدیث آگاهی ندارند، در رابطه با شریعت خدا بسیار کم میفهمند. امیدوار هستم که برادرا، ما مکلفیت داریم که اونها را احترام بکنیم، مکلفیت داریم که اونها را اعزاز و توقیر شأنشان بکنیم، و اونها را هم تقاضا میکنیم که اتو کاری را نکنند که در دل مسلمانای عادی چیزی بگردد. اونها مکلفیت دارن که وقار و حیثیت و عظمت خود را نگاه بکنند، عظمت خود را نگاه بکنند که عظمتش در اتباع پیغمبرش صلی الله علیه و سلم است. هر قدر از پیغمبر و از جدشان اتباع بکنه، حرمت و عزتشان پیش مسلمانان زیاد می شود و مسلمانان توقیر شأنشان می کند. و اذ یرفع ابراهیم القواعد من البیت، و آنگاه که بلند می کردند حضرت ابراهیم علیه السلام القواعد پایه های من البیت خانه را، و اسماعیل و حضرت اسماعیل علیه السلام، یقولان اردویشان می گفتند ربنا تقبل منا، پروردگار از ما بپذیر ای عمل ناچیزی ما را. ببینید که بیاد دارین آلی اختون حضرت ابراهیم الگو هست، حضرت ابراهیم امام است. ما باید اقتدا بکنیم. در چی اقتدا میکنی؟ اول اقتدا دری بود، هر کار خیری که خواستی در ورای کار خیرت به مردم از او امن را بخوای. هر کار خیری که ساختی به مردم از او دعا بگو که یا الله در دار زندگی دنیا اونها را با عزیز داشته باش و دستش به دیگرها دراز نکو. این مکلفیت یک مسلمان و یک انسان عزیزی است. ایتو نشو اشتباه مسلمان ها دریسته که ما میخوایم حکومت جور بکنیم و مسئولیتش کم مردم را نداریم. مکلفیت داریم که باید تطبیق حدود خدا شود و مسئولیتش کمش را نمیکنیم. این باید در دین جای ندارد. دین این را میگه که نه، انگامی که تو حکومت اسلامی را میسازی، مسئلهش کم هم باز مسئولیتش را بگی، از مرضش هم باز بگی، از صحتش هم باز بگی، از تعلیم و تعلم و تربیتش هم بگی. این اساس دین است. و ابراهیم امی رقم بر دعا میکن یا الله ای جای امن بگردان و مردمش روزی فراوان نصیب بگردان. دومی که ار الگوی که ما از ابراهیم میگیریم، الگو پذیری میکنیم، در نقطه دیگه ایش است که خانه را خود جور میکرد به حکم الله جل جلاله. در وقت ساختنش چی میگد؟ ربنا تقبل منا، پروردگارا، پروردگار از ما بپذیر. یا الله این عمل ما را ریایی نگردان، یا الله این را به اخلاص بر ما نصیب بگردان. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، یقینا تو هستی نیک شنوا و دانا. در این نکته بر ما است که ابراهیم علیه السلام قواعد را که بلند میکرد، ببین قواعد جمع قاعده است، در اصل از ماده قعود گرفته شده به معنای شالوده، لذا با آن قسمت از بنا گفته می شود که به زمین چسبیده بوده باشه، به معنی تهداب است. تهداب کعبه را که می گذاشت در اموجا گفت ربنا تقبل منا. یعنی معنا چی؟ هر مسلمانی که یک کار نیک را می کند، در ابتدای کارش اخلاص خود را جور بکند، در ابتدای کار به الله بگه یا الله از طرف ما بپذیر. وقتی که خدا قبول کرد در رو برکت می آید، مشکلات با از الله بر می دارد. انک انت السمیع العلیم، در اینجا ادب دعا را بر ما یاد میدهد حضرت ابراهیم علیه السلام. انگامی که از الله میخوای، چه رقم از الله میخوای؟ با ادب بخوای. و ادب در دعا چی است؟ که تو به اسماء و صفات الله جل جلاله رو بیاری. ربنا انک انت السمیع العلیم، انک انت السمیع العلیم میداد اسماء حسنا خدا صفات الله را به الله پیش بکو. قرآن هم تصریح میکنه که ارگا که شما از الله چی را میخواستید شما به اسماء الله مراجعه بکنید، به اسماء الله مراجعه بکنید. ولله الاسماء الحسنا فادعوه بها، مر الله را نامای نیک است، صفات نیک است، شما توسط اسماء و صفات الله از الله بخواید. در این جمع میدمه که انک انت السمیع العلیم، یا الله تو نیک شنواستی و تو دانا هستی. دعا را پیش میبرد. ببینید در بین ما و در بین الله امان دعا است. دعا به معنی عبادت است. در حدیثی اگرچه ضعیف است میگه الدعا مخ العباده، دعا مغز عبادت است. در حدیث صحیح باشه میگه الدعا هو العباده، دعا همان عبادت است. امی که نماز میخوانی و از این خاطر نمازم به معنی دعا است، صلات به معنی دعا است. الدعا هو العباده، دعا خودش عبادت است، خودش عبادت است. در اینجا حضرت ابراهیم علیه السلام همیشه رابطه خود را با الله جل جلاله توسط دعا قائم میکند و میگه ربنا، ای پروردگارا، وجعلنا مسلمین لک، قرار ده ما را تسلیم فرمان خودت، یا الله به لطف کرمت ما را تسلیم فرمان خودت بگردان. ببینی که ما خوب بیچاره هستیم، ما ضعیف هستیم از اینکه به تو دعا و نیایش بکنیم و تو را عبادت بکنیم، ولی به لطف کرمت مسلمین ما را منقاد فرمانت بگردان، مسلمین لک. اول دعا خو حضرت ابراهیم علیه السلام امیر کرد تقبل منا، دوم دعا کرد پروردگار ما را فرمان تسلیم فرمان خودت بگردان، سوم دعا میکند و من ذریتنا امتا مسلمتا لک، و پروردگار از دودمان ما قرار ده گروهی که منقاد خودت باشد، یا الله از نواسه و نبیره و ذریه ما اتو گروهی را بساز که به فرمان تو تسلیم بوده باشد، به حکم تو تسلیم بوده باشد. این سوم دعایش است که به ما را نشان میده که اما تو که به خودت دعا میکنی اما تو به اولادایت هم دعا بکن، به اولادایت هم دعا بکن. معنای کفیسته که اتو نشوین که تعداد از والدین در افغانستان هستند، با زبان خیر خو هیچگاه زبانش خلاص نمیشود، یک کمک غلطی بکنی با خدا بزنید بموری، تمام روز زبان غلط دارد. از ابراهیم علیه السلام یاد بگیرین ای پدر و مادر، در حق اولادتان دعای نیک بکنین، اتو دعای نیک بکنین که امت مسلمتن لک، اول دعایی که رابطه فرزندت با الله قائم باشد، یا الله این فرزند منقاد فرمان تو بوده باشد، از ما با سرچپه است، اول چی بوده باشد دنیا بوده باشد. یک برادر را گفته بودن یک بچه تا خوبتی که امی ای شش پنج بچه داری یک دانش عالم در دین براید، و چی میگن الحمدلله علم دین هم یاد میگیره، خواهی نه دیگهش هم یاد میگیره، وطن داره علم دین قصص خص نیست و خواسان هم نیست، قسم به خداست که سالها خدا برش نندازی انجینری و دکتری خلاص می شود، الله شاهد است که علوم اسلامی خلاص نمی شود، با اندازه بحر بیکران است که داخل شوی بعد می فهمی که ما بسیار کم چیزش گرفتیم، و می فهمی که این یکی است که یک انسان بفهم فرض و واجب است، یکی دانشمند و عالم و مرجع است، این آسان کار نیست، این کاری است که الله جل جلاله به اقتدار لطف می کند، به اقتدار الله ارزانی می کند. بنام اتو نباید بگم که اول گپ امیسته که خدایا فرزند ما را منقاد فرمان تو بگردان، اگر با تو بوده باشه خیرش به من میرسد، زیرا قرآن میخواند که فلا تقل لهما اف، این را از قرآن یاد میگیرد. چهارم دعا میکند و ارنا مناسکنا و تب علینا، و نشان ده طرز عبادت ما را و تب علینا و بپذیر توبه ما را، یا الله طرز عبادت را به ما نشان بده. ببینیم که و ارنا مناسکنا، یا الله به ما مناسک ما را نشان بده، مناسک به ما نشان بده. منسک در اصل جای قربانی را میگوید، بعد به هر عبادت اطلاق می شود. و ارنا مناسکنا، یا الله طرز عبادت به ما تعلیم بده. معنا چی که از خود عبادت جور نمی شود. از این خاطر ما گفته بودیم که اصل در عبادت تحریم است، هر نوع عبادت من حیث عبادت حرام است، هر نوع عبادت، مگر او عبادتی که تو سرش دلیل داشته باشی، تو سرش دلیل داشته باشی. چرا؟ و ارنا مناسکنا، یا الله به ما طرز عبادت نشان بده.